वेदांत बोला, मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दिया तो तुम किसी और को अपनी जिंदगी में आने नहीं दोगी। इतनी मुश्किल से तो तुमने कार्तिक को भूलकर इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया है, और अगर ये रिश्ता भी टूट गया फिर तो तुम पूरे तरीके से जोगन हो जाओगी, और तुम्हारी ये हालत मैं नहीं देख सकता। फिर भी मुझसे लड़ती हो, मुझे उल्टा सीधा कहती हो, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, कभी तो पूछ लिया करो वेदांत। मीटिंग कैसी रही? कभी तो पूछ लिया करो वेदांत, किसी चीज को लेकर परेशान तो नहीं हो? कभी तो पूछ लिया करो कि वेदांत चलो आज साथ में लंच करते हैं या साथ में डिनर करते हैं। कभी तो कह दिया करो कि चलो साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। कभी तो कुछ ऐसा करो जिससे मुझे लगे कि हाँ, मेरी वामिका सिर्फ मेरी ही है, किसी और की नहीं। कुछ तो ऐसा करो जिससे मुझे अच्छा लगे। वेदांत के लहजे में शिकायत और गुस्सा दोनों झलक रहा था। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वेदांत ने एक बार फिर कहा, लेकिन अब बहुत हुआ, तुम इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हो तो वही सही। मैं थक गया हूँ वामिका, मुझसे और नहीं होता। 7 साल से तुम्हारी यादों के साथ जी रहा हूँ, इतनी मुश्किल से तुम मुझे मिली हो, और अब हमारे बीच ये दूरी, बस बहुत हुआ। तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वेदांत ने इतना ही कहा था कि वामिका ने एक थप्पड़ वेदांत के गाल पर मार दिया, लेकिन वामिका के हाथों से क्या ही थप्पड़ लगता। वेदांत का चेहरा हल्का सा टेढ़ा हो गया, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बेशक वो और वामिका एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन आदतें तो एक दूसरे की अच्छे से जानते थे। वेदांत ने चेहरा घुमाकर वामिका को देखा तो वामिका ने एक और थप्पड़ वेदांत के गाल पर जड़ दिया। वेदांत का चेहरा एक बार फिर दूसरी तरफ हो गया। वेदांत ने फिर से अपना चेहरा वामिका की ओर किया और बहुत मीठी और प्यारी से मुस्कुराहट के साथ बोला, हाथ से क्यों बोल रही हो, मुंह से बोलो कि तुम डिवोर्स नहीं लेना चाहती, मेरे साथ रहना चाहती हो, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तुमने मेरे लिए खाना बनाया था और इसलिए तुम्हें गुस्सा आया क्योंकि मैं लेट आया, और ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ गया क्योंकि मैं सिद्धि और सार्थक के डिवोर्स को लेकर क्लियर था। वेदांत ने इतना ही कहा था कि वामिका ने फिर से हाथ उठा लिया, लेकिन इस बार वेदांत ने वामिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपना एक हाथ उसकी कमर पर लपेट दिया, और फिर उसकी काली गहरी आंखों में देखकर बोला, तुम अब भी अपने मुंह से नहीं कहोगी, अब भी गुस्सा करोगी, इतना गुस्सा कहां से लेकर आती हो, इतने आंसू, इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन, थकती नहीं हो? अगर मुंह से बोल दोगी कि नहीं वेदांत, हम एक बार फिर इस रिश्ते को मौका देते हैं, नहीं वेदांत मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो तुम्हारा कुछ घट जाएगा क्या? अपने अहंकार को इस कमरे से बाहर छोड़कर नहीं आ सकती थी। वामिका की आंखों में फिर से पानी आ गया। वेदांत ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोल कर कहा, फिर से आंसू, इतने आंसू लाती कहां से हो, बताओ ना। वामिका भी इस बार गुस्से में बोले, जहां से आप इतनी अकड़ लेकर आते हो, जहां से आप इतनी कड़वी बातें लेकर आते हो। वेदांत बोला, मैंने जब भी तुम्हें कड़वा कहा उसके लिए माफी मांगी, लेकिन तुम? वामिका ने भरे गले से कहा, क्या तुम? वेदांत ने वामिका के होंठों पर अपना अंगूठा रख दिया और बोला, बस चुप, ये बहस कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी नहीं। इतना कहकर वो झटके से घुटनों के बल बैठ गया और उसने दोनों हाथ हवा में फैला दिए। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वेदांत प्यार से बोला, वामिका, सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करें, क्या तुम मेरा साथ दोगी, प्लीज? वामिका भी नम आंखों से वेदांत को देख रही थी। वेदांत बोला, प्लीज मान जाओ ना, एक बार फिर से शुरू करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ, मैं तुम्हारा ये रोना भूल जाऊंगा और तुम मेरी अकड़ भूल जाना। वामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वेदांत ने भी मुस्कुराकर कहा, चलो, बहुत दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है, अब मान जाओ ना। वामिका ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे नहीं मानना। वेदांत ने वामिका की कलाई पकड़ी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। वामिका वेदांत के ऊपर जा गिरी। वेदांत अपना बैलेंस नहीं बना पाया और सीधा वामिका को लेकर कालीन पर जा गिरा। वेदांत ने वामिका के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे किया और प्यार से बोला, झूठ मत बोलो ना, जान निकलती है मेरी, मान जाओ। वामिका ने नामे गर्दन हिला दी। वेदांत वामिका को करवट लेकर अपने नीचे ले आया और फिर उसके माथे को चूमकर बोला, पक्का नहीं मानोगी? वामिका ने नामे गर्दन हिला दी। वेदांत ने फिर पूछा, पक्का नहीं मानोगी? वामिका ने नामे गर्दन हिला दी। वेदांत वामिका के पास से उठने लगा तो वामिका ने वेदांत का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोली, बस इतने में ही हार गए, मनाओगे नहीं? वेदांत बोला, मना लूंगा लेकिन तुम मानोगे नहीं, बल्कि मुझ पर गुस्सा करोगे। वामिका बोली, मान जाऊंगी, मनाइए तो सही। वेदांत ने उंगली दिखाकर कहा, पक्का? वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, पक्का। वेदांत ने अगले ही पल वामिका के होंठों को चूम लिया और वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वामिका वेदांत के सीने पर मुक्के बरसाने लगी, लेकिन वेदांत ने वामिका के दोनों हाथों को पकड़कर वही कालीन पर लगा दिया और एक मीठे से किस करने के बाद वामिका से दूर हुआ। वामिका गुस्से में वेदांत को देख रही थी। वेदांत ने अपने होंठों पर हल्का सा अंगूठा फेरा और बोला, अब बताओ मानोगी कि नहीं? वामिका बोली, नहीं मानूंगी तो क्या करोगे? वेदांत बोला, फिर से ट्राई करूंगा, तुम्ही ने तो कहा कि जब तक तुम मानोगी नहीं मुझे मनाते रहना चाहिए। इतना कहकर वो वामिका के होंठों की तरफ झुकने लगा तो वामिका ने वेदांत के सीने पर हाथ रखकर धक्का दिया और बोली, शर्म नहीं आती, बिल्कुल शर्म नहीं आती, ऑफिस में हम। वेदांत फिर से वामिका के ऊपर झुकता हुआ बोला, तो क्या करूं, मैं तो नहीं छोड़ने वाला ये मौका, तुम्हारा क्या भरोसा, कल फिर डिवोर्स की रट लगा लो। इतना कहकर उसने वामिका की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और वामिका ने अपनी पकड़ वेदांत पर कस दी और तभी जोर से बिजली कड़की। वामिका एकदम से डर गई। वेदांत ने वामिका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं हूं ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। फिर वो वामिका से दूर हुआ और बोला, बारिश में डांस करें? वामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, कैसे? जैसे उस दिन किया था बच्चों के साथ? वेदांत बोला, हाँ लेकिन आज बच्चे नहीं है, आज तो बस इस बड़े बच्चे के साथ ही डांस करना होगा। वामिका के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गई। उसने एक हाथ वेदांत के गाल पर लगाया और वेदांत ने वामिका की कलाई पर किस कर दिया। वामिका बोली, सच में हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। वेदांत ने नामे गर्दन हिलाई और बोला, कुछ मिस नहीं किया, कुछ भी नहीं, मैं हूँ, तुम हो, बारिश का मौसम है और आगे से हम एक नई शुरुआत करेंगे, चलो डांस करते हैं। इतना कहकर उसने एक बार फिर वामिका के बालों को चूम लिया। दूसरी तरफ पूरी रघुवंशी फैमिली को पता चल गया था कि अनिरुद्ध जिंदा है और बैंगलोर में है और शिवांगी उसी के पास है, इसीलिए कृष, देव, सरगम, मीरा, युग, विराज, वीरा सब गार्डन में बारिश में भीग रहे थे और डांस कर रहे थे। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वही गरिमा व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी, सबको खुश होते हुए देख रही थी। और तभी हीर बोली, अगर किसी को ठंड लग गई तो एक एक को दो दो चाटे मारूंगी। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, रहने दो ना हीर, नहाने दो ना, खुशी बहुत दिनों बाद आई है, क्यों राजवीर ठीक कह रहा हूँ ना। इतना कहकर उसने राजवीर को देखा तो राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, चाचू आप तो कभी गलत कहते ही नहीं। और तभी आर्या बोली, चाची बिल्कुल ठीक कह रही है, ठंड लग जाएगी, बहुत डांस कर लिया, आ जाओ। हर्षवर्धन ने आर्या को देखा तो आर्या थोड़ी सी उखड़ी हुई थी, हालांकि वो खुश तो बहुत थी कि फाइनली अनिरुद्ध मिल गया, लेकिन शायद उसे शिवाय की याद आ रही थी इसलिए वो थोड़ी सी उखड़ी हुई थी। और तभी राजवीर बोला, लगता है छुईमुई को शिवाय की याद आ रही है। इतना कहकर उसने चोर नजरों से आर्या को देखा। इतने में रूही और दृष्टि दोनों ही आर्या को लेकर बारिश में आ गई। आर्या बोली, जी मुझे नहीं भीगना। दृष्टि बोली, आज तो सब भीगेंगे क्योंकि आज तो खुशी की बात जो है, इतनी बड़ी खुशी आई है तो सेलिब्रेशन तो बनता है, क्यों चाचू ठीक कह रही हूँ ना। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी देव आया और उसने हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर कहा, बड़े पापा चलो ना भीगते हैं, बड़ा मजा आएगा। हर्षवर्धन बोला, मैं नहीं जाने वाला, मारूंगा थप्पड़। हीर बोली, देव छोड़ो अपने बड़े पापा को, भीग जाएंगे तो सर्दी हो जाएगी। और तभी हीर की गोद में वासु अपने दोनों हाथ अपने पापा की तरफ फैला रहा था। देव बोला, नहीं बच्चे तू भीग गया ना तो सब मुझे मारेंगे, तू अभी गोद में ही बारिश एंजॉय कर। ये सुनकर वासु ने मुंह बना लिया और तभी हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, कुछ भी कहो लेकिन है बिल्कुल देव जैसा, जब देव छोटा था तो बिल्कुल ऐसा था, है ना हीर। हीर ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और फिर सब बारिश में डांस करने लगे। और तभी रूही ने राजवीर की बाजू पकड़कर बारिश में खींच लिया। राजवीर भीगना तो नहीं चाहता था लेकिन अपनी रूही की कोई भी खुशी को अधूरा नहीं रखता था, इसलिए वो रूही की खुशी के लिए बारिश में भीगने लगा। सब मजे कर रहे थे, बात ही कुछ ऐसी थी, तो खुशी आई थी जिसका आना लगभग पॉसिबल ही नहीं था। और तभी युग गरिमा के पास गया तो हीर बोली, युग गरिमा को नहीं, वो भीग जाएगी तो बीमार हो जाएगी। युग बोला, कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो उसकी व्हीलचेयर के पास आया। उसने गरिमा को एक ही झटके में उठा लिया। गरिमा हैरानी से युग को देख रही थी और युग गरिमा को लेकर बारिश में आ गया। दूसरी तरफ सार्थक जेब में हाथ डाले बारिश को देख रहा था। जो कुछ भी उसके हनीमून ट्रिप पर हुआ, वो उन सब बातों को याद कर रहा था। उसका दिमाग बहुत खराब था। कुछ भी करके वो सिद्धि को डिवोर्स तो नहीं देना चाहता था। सिद्धि भी एक दूसरे कमरे में पलंग पर बैठी हुई बालकनी को देख रही थी, जहाँ से बारिश की फुहार कमरे तक आ रही थी। सिद्धि की आंखों में पानी था। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। जहाँ एक तरफ सार्थक और सिद्धि के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी, दूसरी तरफ वेदांत और वामिका दोनों ही ऑफिस के टेरेस पर डांस कर रहे थे। वेदांत का हाथ वामिका की कमर पर था और वामिका का एक हाथ वेदांत के सीने पर और दूसरा हाथ वेदांत के कंधे पर था। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर डांस कर रहे थे। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, वामिका प्लीज, मुझसे कोई शिकायत हो तो आकर मुझसे ही कह देना, लेकिन ऐसे नाराज मत होना। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और अगले ही पल वेदांत ने वामिका का हाथ पकड़कर खुद से दूर किया। वामिका गोल गोल घूमती हुई वेदांत के करीब आ गई। दोनों ही कपल डांस कर रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, बल्कि चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि दोनों इस पल को कितना एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभिमान ने गाड़ी आराध्या के अपार्टमेंट के बाहर रोकी। वो गाड़ी से उतरकर भीगता हुआ अपार्टमेंट के अंदर चला गया। उसके तो पैर में आज जैसे पंख लग गए थे। जब से उसे पता चला था कि अनिरुद्ध मिल चुका है, तब से वो आराध्या से एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, और इसीलिए भागता हुआ वो आराध्या के अपार्टमेंट में आ गया। उसने लिफ्ट के 2-3 बटन दबाए, लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं आई। अभिमान इतना एक्साइटेड था कि वो लिफ्ट का भी वेट करना नहीं चाहता था और सीढ़ियों से होता हुआ आराध्या के अपार्टमेंट की ओर भाग गया। थोड़ी देर बाद वो हांफता हुआ गेट के बाहर खड़ा हुआ था। उसने बेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इस बार अभिमान ने जोरों से बेल बजाई तो किसी ने दरवाजा खोला। अभिमान ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, पापा अनिरुद्ध मिल गया। क्या ये खुशियां ऐसे ही बनी रहेंगी?